مطلب دا سپگیڑا اولادی ناغبزائی شیع او ویلوت خلق سکارا بی اوشا انویے کی اوشا لیکن عذاب دا اللہ بیسا او باید خلق گناہ وسودی کی جگڑا کے پتو حیط اللہ کی بغیر علمین بغیر سدرین او روانی دا ہر شیطان مری سرکش پسی کتبالی بی سرکڑ شیرہ لکڑ شیر خلاف دلی شیطان انہو جیتی نندہ شیر انہو جیتی نمشان داوے من تواللہو آسو کی جستیو گردی شیطان سرا پس اپنی نندہ شیطان گمراہ کئی وزے اولار کو سمجھ اللہ الازہ بسائیر ترہو دا عذاب گرم درد ورکو دیتا سائیر مانا کئی الحار المول میں عذاب گرم درد ورکو دیتا اے خلقوں کی جرے ایتا سو پشکل قیامت ما پس منگا پیدا کری ایتا سو تو خواہ رینا بیاد ساس کیوں گونا بیاد ایلی چم شوینا بیا من مدغت اند توٹی دو اخینا چکر خراف کلیشی پائے کے وغیر مخلقت اند او چکر خینی را کلیشی پائے کے مانا زنی کے کرخ پیدا اس پارا راستے شیا دے خلا دے پوزا دے سر گیا دے وگونا دا ستیم نیا چی دا کرخ پتی راستے شی او پردنی لادا کا ٹیم نی راگلی نو کرخ پتی نی راستے شی نیا لنبین لکم دیر پار چی بیانکم انتاسو تا ونقروا او سومنگا فی الارحام فرحمونو کے آغا چی فخیدنگا ترمیتی مقابل پوریا شفاق میاشتی ومیاشتی نہ میاشتی او بیات نزویات دو کالا ثم نفرجوکم او بیار او کمگا تاسو تیغلان تیغلان مانا اتفالنا بیار او کمگا تاسو ماشمان ثم لتبلغوا اشدكم مانا ثم نربيكم دامنگا پرورش کا استاسو یہ پار کی پر سنتا سو مضبوطی آخ بلیتا بالی بالی خلتا او باستا سن آرسو دی کی وفاد بلیشی روان دی او باستا سن آرسو دی چو واپس بلیشی دیر کمزوری عمرتا دیر پار کی پوانشی فلت پوینا شیعا پس شیوان دی او ویلیبت ازمکا حامیرتن اوچا پس ارکل چراوری گونگا پا دیوان دیو با احتازت نحرکتو دیدا احتازت حضرت شیر رحمہ اللہ وویہ احتازت عرش الرحمانیہ یہ روح سعد بن معاذ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ داد روح لا عرش پا خوش آلائی گرا گیا او دا سی چالائی والیا وربت او پڑ سی گیا او رازر گن کی جار قسم جوڑے خیستانا ذالک بان اللہ ذات سوگری چیتنا اللہ دے دے اللہ ہوا الحق ان دے دے حق لا ابد بلنی او یتنا اندہ اللہ جو اندی کئی بمڑی او یتنا اندہ اللہ پاری وشے بائیں قدرت والا دے او یتنا ان قیامت راتن کے لئے مشتیر شک براتو دے کہ او یتنا اللہ پورتا کئی باسن چیلی پا قبرنو کے ومن الناسی او باید خلق رمان رسول کی جادلو فی اللہ چی جگہ گئی پتو ہی تاللہ چی بغیر علمی بغیر دسر دلیلی نقلینا ولا حدنو بغیر دسر دلیلی اقلینا ولا کتاب منیر او بغیر دسر دلیل روحانانا ولا کتاب منیر او بغیر دسر کتاب روحانانا یعنی دلیل وحینا ثانی عصفی ہی ارون کے دے دسر خفلا دیر پار کی گمراہ شیزین دا اللہ نا دیر پار رزق دنیا کی رسوائی دا او بسکو منگا پر رزق قیامت دلا عذاب الحریق عذاب دور سرزم کیا دا عذاب دیما پسو دا غنا کار عمل دے چھلی گلو یا دا کلا سنستا او یقین اللہ نا دے ظلم کو انکے فیس یو بند باندی و من الناس و باید خلقنا من آغسو بیا عبد اللہ علا حرف عبادت کئی اللہ پر شک باندیا بلکہ ضرور اسی کے تا خیر فائدہ اطمان نبی مطمئن شیرے پائے باندیا مطلب دا سرد کی فرا فرالا سنور سے اطمینان والا رسید دغا والا رسید اطمینان خیر ندے مطمئن شی پدی باندی چی ہوتا عبادت کو ڈیر خشے دے بہن صحابت ہو ابن تن اب دیر وہ رسید تکلیف واپس شدے علا وجہ پا مخفل باندے وہی خبی پا زور لے دلو چی نا رمضان میں اشتا عظیب عبود بچے جدے لارو سیدی لگلو ندرب کی تیخو ناظر والی بھی کراماتی شد کبھی لے تال ماں نوی تو تاغ نہ پری خودم لے گل دے نوگو را تاغ ماں حال دے نہیل قلب علا وجہ واپس شی پا مخبل باندے وہی مردی کہو انو وہی بے چہدی خر خود بندہ گیرڑے رفت تو کی انو وہی ویری گڈ ارے بہت اچھا ڈیر ڈیر ان کا لب آلہ وجہ آؤ ضرور سیکھ تو تکلیف واپس مقبول باندھے تاوانی جب دنیا پاخر کے دا هو الخسران المبین دا تاوان خکارا یدعو را مدد کئی دیا سواد اللہ نا رسول یدعو من دون اللہ را مدد کئی سواد اللہ نا رسول چن ضرر ورکول شدتا وما او رسول اللہ انفعو چن فائدہ ورکول شدتا دے را مدد کئی سواد اللہ نا رسول نظر اور کولی شیرتا ہوں فائدہ اور کولی شی و ما واز اس لائن بہو چی فائدہ نشی اور کولی رتا دا انداز گمرائی لری دا حق نا اس یا اللہ و یدعو را مدد گئی لمن خامو خاغ سوک چی ضرر دا گڑیر نیتے دا فائدہ دا گنا مدازے میں کلیمگی ایت نا مخالف شی مخی اللہ وین ضرر اور کولی شی اور فائدہ وسوئی ضرره اقرب من نفعه مقیم آیت مالکی کیا چه ضرر دیده نیتیر فائده دنا مطلب دا سو ضرر لری او سو فائده لری جواب یدعو رامرد کئی لمن آرسوک ضرره ضرر دنا فخدم دا مضاو بانده ده ضرر دا بلنی دده ضرر دعائه ضرد بل نیرد اقرب دیر نیرد من نفعه مانا من نفع دعائه دا فائدی دا رابل لدد مطلب دا ددی رابل کی پا ذہن کے ددی رابل کی پا ذہن کے جنو یو فائدہ دا داغ پرا مدد کو لدے کدو دے را مدد کم ندا فائدہ چیدے زما سوال پا اللہ مناوئی ندا دا دد پا دی ذہن کی دا دا صدر دد پا دی ذہن کی دا دی را مدد کولو فائدہ او دا آغد را بللو شرا مدد کے دائی او ضرر دے اغا ضرر صدر چیتا مشرکو گر دی دے تا دے دا اللہ شرک سدارو گر دوا نوسو مانا یدو را مدد کئی لمن خامغا رسوک چی ضرر دا بلنی آگا چی دبندن ایمان لر شکاہی برگی کی اقربو دیر نیتے من نبعی ہی دا فائدی دا دنا پا خیال درا بلن کی کے دا دیرا بلن کی پا خیال کی جکم فائدہ دا دا دین دا نقصان دیر دیاد دے او دا بلن کی خیال بالکل باطل دے مطلب دا دا دغرا مدد کولے سا فائدہ نشتا دے خود دا پا خیال کی جکم فائدہ دا دا دین دا نقصان دا دیر دیاد دے او دیر نید دے دے خود دا دے ایمان نخالی شو اللہ بئس المولا خام خا دیر مددگار دیر بد مددگار دے او خام خا دیر بد مرگرے دے یقین اللہ داخلے اگر کسان چیمان روڑ دے عمل لے کری نیک جنتون تا چی بئیز بدلان دے دون راغین محمد یقین اللہ کری آگر چی را دیشی من کان یظن آیت گران دے آرسوک کان چی بی یظن چی گمان کئی اللہ انصرہ اللہ دا چہر جز امداد بن کئی اللہ تبی پیغمبر دنیا والا آخرت و آخرت کی شریف ہم اللہ امداد میں کئی فلی امدود پس دے دی اوخی جی بی سبب ان پس سبب سارا الہ سمائے اسمان تسم ملی اپتوا او بیا پریدی کی دغا سبب دغا سبب دے پریدی مطلب دا دا اللہ رہندہ تی پس پل پیغمبر باندی ختم کی پریدی کی فلی اندر بسو دی جوری حالی اندر بننا چاہی دو ہو چھے اے بوتلو تدبیر دو دو آگا سے یقین چھے دے غصہ کی دو دے غصہ کھو چھے دے غصہ کی دو چھے اللہ علیہ نے دیکھل پیغمبر امداد کئی دے دے علیہ کی برگیو خی بھی آگئی دے امداد آگوا سے تاغا دے کٹ کیا دا اللہ دے پیغمبر نگے آگا امداد کٹ کی نبیاج حکوری کنا چھے تدلی تدبیر آگا چھے دے غصہ کھو آگی بوتلو آگا شے او کنشتا دے مطلب دا دے دے دے داکار مشکولے ضرور با اللہ دستر پیغمبر امداد کئی اللہ با ضرور دستر پیغمبر امداد کئی او یا دامان آگا چھے دے دیغان ملکی اللہ با دستر پیغمبر امداد ضرور کئی یا درے ممانا آگا سوک کان چیلی یا گن چی گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ دا چیر کے امداد میں کہ اللہ دا فی دنیا والآخرتی پا دنیا پا آخر کے نفل یا مدود بے سبب نیلہ سمائی پس پرید پس پودی خیجی دے پس سبب سر آسمان تا تم ملی ابتوا بے اپریدی کی دا سبب یعنی زان دی ملکی فالی امزور پسودی بوری اے بوتلو تدبیر دو دو آگا سو چی دے بوسا کھو دری مانی شو مطلب دا دے دا اللہ دا پیغمبر پا امداد وان دی تنگ دے نو دے دو زان ملکی دی بوری چی اے دا دری زان ملکولو آگا چی دے پسو بوسا کی دون آگا بان شو لگتا نا او دغا درے نمانا شوا چیا بس اللہ زمائے انداز کل ننو نپس دے دیا گا سبب کٹ کیا او دے دے مخلوق نے انداز اگواری نو دی گوری چیا گا دے دے سبو سا کون چیا گا وشو لوکنا مطلب دا اللہ انداز نکے نو کل مخلوق نم انداز اگواری نو اسمی شکی دے وَكَذَلِكَ أَوْدَشَانِ أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ لِتُنذِرَ الْقُرَانَ دَا قُرآنِ كَرِيم آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ دَلَائِلُ وَاضِحَةٌ أَوْ يَقِينًا لَا هِدَايَةَ كَيَا كَيَا يُرِيدُ كِرَاجِشِ يَقِينًا أَكَسَان چي مَايَ رَوْلَ دَوَا كَسَان هَادُ يَهُودِيَانُ وَصَالِحِينَ أَوْ عِبَادَةُ سُنْتِ سُورُ وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ أَوْ مَجُوسِي آتِش فَرَسْدِيَا ذَنْوَرَ عِبَادَةُ سُنْتِي والذین واتسان شرکو چی شرک کرے مشرکان دی یقیناً اللہ یفصل بینہم جداوال براول فیصلہ بلکی کمی اندلے کی پرست قیامت یقیناً اللہ پاری و شیمان دی گوازے علم ترہت نگوری چی یقیناً اللہ سجدہ کی دی اللہ تا تابدار دی دی اللہ تا سجدہ کی دی اللہ تا سجدی پاس مونو کے واس سجدی پاس مجھا کی امر اسکوم میں اسکور اگرونہ ہونے ہو جنگر و کثیر من الناس او ریر دا خلقنا اللہ تا یسجد سجدہ کیا و کثیر من او ریر دی سادس شید پاہبان جی حکم دا عذاب آغا سو کس چکی کی اللہ تو مالہو من مکرم پس نبید پارل بسو عزت ورکون کے در پار بسو عزت ورکون کے نہیں یقیناً اللہ تی آغای شاکی واری حاضانی خصمانی داد و جگڑا کون کی دیا یو انبیاء علیہ السلام و داغی تابدار دویم کافر و مخالب اس تصمو چی جگڑا کئی سی طرف بہن پتوحید طرف بلکی پسا کسان چی زہر کرے پری بکیش نئی پار جانی دور ارور وشید پاس سرنو دی جرمی اوپا یو سہار دی ملی کول وشی پدیوان دی آغا سو چیز پا گیڑو دائی کہ وہ سرمنیم والا ہمو دپارا دائی مقامع من حدید گروزین بائید اسپنی مطلب بالکل نیست نہ دودھ پولے بشی جانے دوڑو رچولی سی گرم گو پیاڑولی سی آئے سر بے چیڑو کسی کی اور سرمنی لا بٹولی لا رشی ایسے شگاڑ کو ڈانچا بپا جیسی ولہم مکانوں میں حدید اگر پار رہی بھائی گرو بنا تو اس پر نہیں آ بول راچولی سی مکر ادھر ہی رکھ لے سو اور بیا باغ شیوی بیا بدل آزاد بیا باغ شیوی بیا بدل آزاد کل ما ہر واری ارادو کی ارادہ لے گئی دا چنگی گئی من ہاتھ دی جہنم نہ من غم من غم نہ واپس کل بشی گئی پر یہ اور کی وزوکو اول بشی گئی دا جو سکے عذاب الحریق عذاب دو ورسو دا ان کی یقینن اللہ دا تخویب اس بشارت یقینن اللہ داخل ہے اگر کسان چی مانا را ورد عمل لے پر کنی جنت نتا چی بھائی جبا کلان کے انہوں دن نہرنا خیستا کل بشی گئی پر یہ جنت نتا باؤگان جو سنو کرنا والو لو آو کمل غلو سارا او جانی دلی و بلی کی حریر ریخنی و حضو الاتویب من القول او لا سمکرش و دیلا ہدایت کرش و دیلا و پاتو ایناتا او لا سمکرش و دیلا سرات الحمید لا ردوستائی رشی بادشاہ تا یقیناً کسان جو دوہرے کرے او بندی کی دین دا اللہ نہ او مسجد حرام آغا نہ چی گھر دو دے نہیں آغا لینا سے پار خلق لینا خیمان دا پار دا ثواب دا خلق برابر دے العات حقی چیلے کن جبلی کی والباد او مسافر مطلب دا کہ مسافر دے ان کے چیلے کن کے دے دا طول دا پار دا مسجد حرام یو شانی دے آغا سب چیرا دلگی پدی مسجد حرام کی بیل خادم بے ظلمین پا کجروائی سارا بے ظلمین پا ظلم سارا و بس دم جہت من عذابین علیم تا عذاب دردناتنا سنگا لکا سور الفیل چرا گلے فجالہم کاسم ماکول اللہ دردو جی پشانتر گیا خوڑ لکشنی وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أو فكم وزك ذاور كم ذا إبراهيم عليه السلام زيد بيت الله شريف الله تشرك بي شيئا لكن صدار مجرور ما سرد شيء أو باق ساتا كور ما لطوائه پار التواب كونكو أو دپار قیام کون کو دپار کو سجدہ کون کو وعظم فی الناس بالحج او اعلان کا پخل کو دپحج سا راضی بتاتا رجالن پیادا رجالن پیادا وعلا کل ضامر او پاری او تاجی اخوان دیاتینا چی راضی بدا جماعت خانو من کل فجنا میک دا اری لاری دنگینا یعطینا سی غد جنمون نسغائی دیدا نما مانا ہوتا راضی بدا جماعت خانو دا ہر لاری دنگینا لیشہدو دید پار کی حاضر شرے منافع لہو فائدو خلطا ہو یاد کرے نمد اللہ پاہو رکو معلوم کے پاہو سباندی کی ورکلی اللہ دیلا چار پایا ادھر اندرونا مطلب دا چلا اللہ من کی یاد کی یعنی فدیر بنا ہوئی واندی من دا اللہ یاد ویا رد پا تحریمات العباد فکرو بسوری من حد دین واتعم البائس الفقیر اور کوئی اغب صبر وقیرتا اغب ادھال وقیرتا تم علی ابن تفضاهم یا قردی کی گئی حاجت خفلا وَلْيُفُنُوا نُذُرَهُمْ أَوْ كُرَدِكِ نَذُرُنَا خْفَلَا ذاتِ وَآيَا ثُمَّ لِيَبْتُوا تَفَسَهُمْ بِعَا كُرَدِكِ دَيْ حَاجَتْ خْفَلَا وَلْيُفُنُوا نُذُرَهُمْ أَوْ كُرَوَالِهِكِ فَنَذُرُنُوا خْفَلُوا وَانْدِيَا یا مانا کہ بیا لری لکی دائی تفاسهم خیلی خفلیا من خیلی لری کی من مدلو دا اوست دغنا احرام نوزیا وَلْيُوفُنُوا نُذُرَهُمْ أَوْ كُرَوَا لِلِنْكِ فَنَذُرُ نُخُلْوَانِ وَلْيَطَوْفُوا أَوْ طَوَافُ دِنْكِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَكُورْ زُورْ بَانْدِيَا عَتِيق مانا زور او یا عتیق عتق ازادی توی فکور ازاد کریشی باندیا او دا طواف دیا کتا اونش نو حج و اونشی ذالک دا حکم دے و من یعظم حرمات اللہ آغا سوچے عزت اونک حرمات اللہ دا عزت منذ زیون دا اللہ فہو خیر اللہ دا غرہ دا پارد دا پارد دا غرہ دے فهو خير له بالدغر الفارض عند ربه ذرف السارة وأحلت لكم الأنعام يا رب تحريمات العباد أو هل الجرشي استاسوا الفاردنگر إلا ما يطلع عليكم مقراج المستشبه داسمان دي فالزان بجكي الرئيس الفليتين حضر الشير رحمه الله بغي رجس الفليتين ويشي بيتنا دي ندیو جیغم مانا کولا فزان بچ کئی دوگلونا من الاؤسان چیغا نظر در گونو دے او بے دی بس دادن سریا نظر در اللہ سنی وجتن بو اوزان بچئی قول الزور دوینا شرکینا خنفاء للہ شیطا سو اعراض تو ان کی تو غلط جنونا میلان تو ان کی سیکین تدپار رضا دا اللہ نشر کو ان کی رضی اللہ سر و من یشرک باللہ آ رسول کی صدار جوڑ کر اللہ سر ای صدار جوڑ کر دا اللہ سر فکانما بزویا کے خر من السمائے راہو گردید برانا شانی مثال دے دا آگا چاچی اللہ کرے سدا اللہ کرے شرک کو لگے اونچت مقام دیم دونچت مقام نرا پری ہوتی ہے مقام دا توحید نا نو بس بسمی بسمی کدے بسمی بسمی کدے منجوران کر گا انوان نگر دینا گئی بسمی بسمی کو او تحیدی ریحو یا مرزید لباد فیو زید انگی کیا ذالک دا حکم دے ومن یعظم آسون کی تعظیم شاعر اللہ نخود دین دا اللہ بخیر کی نندہ من تقوال قلوب پریدگار جنونا دے پارستا سو پردی شاعر اللہ کے چی مثال اوخہ دا تا سو پار پردی کی منافع فائدی یا بل وامی خدا فائدی علاج المسمن میخ والتنی علاج المسمن ترونی تی مقرر پوری یا زید حلالی جدی الالبی خلاتی فرکور دور تدی ولکل امت جالنا از فرد ہر یو امت درد لیمونگا من سکن زید قربانی شاغم دکھ یو دی دغ یو دی کم زید بند قربانی مشکلی دغ یو منادا لیذکر اسم اللہ یہ پیارا چیز کی اند اللہ پاک سبحان دی چور کی اللہ دیتا جا پایا اندر کرونا پس مددگار تھا تو مددگار دی کیو بس دی اللہ تسلیم غار کی گیا و بشیر المخلصین او زیر ورتا اجی کون کلا الذین آکسان اذا ذکر اللہ اور کل چیز پیش اللہ نے پیار سی ہونا ہے و صابرین او توت کو مد صبرنا کو علامہ پاگ تجلی باندھے اصواب ہوں کی رسی کی رہتا اور تو پابندی کو ان کو بمز باندھے داغئی صفت کو ماں و مما و راغمان میں چور کر ان گئے کہ ان سے کل لگے پلاغ اللہ کے ول بدنا اور کوہ جال نہ حال کم گردولی رنگلا تاس پار من شعائر اللہ نہ خود اندا اللہ نے تاس پار بھائی کہ خیر فائدہ دار بس یاد و عند اللہ بدیوان دے سواف و دا سے حال کی جدا اولاڑی اولاڑا و دوری پس بری بھی بدی دے گزارک اگر دیدوار اس کو ترمیم دا دی دے یو خٹا کے گندے دے ملوڑی پاگی دا سے ہوئی آخر دا کمزوری شنورا پریوزی نہ اللہ وی فیضا و جب جنوبها فسار کل چملا جل رخونا دلی فسوئی من حادرین اوار کوئی صبرنا فتلتا والموتر او بے صبر فتلتا بدحالتا مردو دا سنی دا سیدے چھے راغل دے دے ان مقصد دے چھے وخرا کی او پخلو نہ نکی قانع دے او بل بلکل بدحال دے دیل اوار کوئی كذلك دو يعني سخرنا آلكم تابيكرهم غلا تاسو دفارا دفارا ديجي تاسو شكره كي هر جن رسيج الله تلحومها وخذ دي ونوير دي لكن رسيج دي الله تإخلاص التقوى فريدگاري إخلاص منكم ساسونا كذلك دو يعني سخرها آلكم تابيكره الله دا تاسو دا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ دیر پار چلی بیان کہتا سو اللہ علامہ پاس باندی حداکم چھ خودن کری دا اللہ تاسو تا نلوی با دا اللہ سنگ بیانے دا اللہ ذکر اذکار بسنگ بیانے پلہ طریقہ بجی دا اللہ ذکر اذکار بسنگ کے ننخ پلہ طریقہ بجی نی علامہ حداکم او سورہ بقرہ دین دغشان تیر شیو واذکر اللہ علی ما ہداکم او دلتم دغشانی وی وبشر المحسنین او زیر ورکنی کی کون کو تا نمدلو دا سجد اللہ ذکر اذکار کے نپا علی ما ہداکم ماننے بے کے نگا جستا بخل طریقی ان اللہ یقینن اللہ یدافع عن الذین آمنوا دفع تیدار کسان چیمان روڑے تین اللہ نیم ساتھی دا ہر یو لوی خیانت گر کفور ناشکر سارا او زین للذین اجازت کرشے دا کسان تا یقاتلون چی جگڑا ورسر کولیشی بے انہم فصول دلی چی دی ظلمون ظلم کرشے دے پا دیوان دے اجازت والا اکڑیش دا جن کولو جنگی کی حکمت جہاد او چلنے اللہ خلق لا بازے زید پو بازے واندے لہدیمت نخام خالد شیور سوامع عباد خانید نصوارا و بیعون و عباد خانید یہود و صلوات و عباد خانید قوم ابراہیم و مساجد او جماعتنا عباد خانید مسلمانانو چیادو لشبائی جنند اللہ دیر او خام خا امداد گئی اللہ داغ چاہے ہم شروع چینداد کئی دے دین دے اللہ یقین اللہ لقیم عزیز خام خاتا قدر و دور و رضی ان اللہ دین آرکسان امت کرنا ہم فی الارض کچھرے طاقت ورکم گلیتا زیورکم گلیتا فضمتا کی پابندی کئی بمگا ورکی زکات او حکم کئی دل معروح بنی کئی واندے او منکی دل عنیل من کرید خلاف دا اللہ نا او خاص اللہ تو واپس واپس کی دل بطولو کارلوی و ای اکذبو کا تسلید دا اللہ پیغمبر تا او تکر نسبت درو کئی لیتا تا فقد کذبت